بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بك جلتي نقدر لسيدي سانت بروم سبحانه وتعالى لسيدنا عمل كن كن ورجاء مسيدك كل المنبروم سبحانه وتعالى دي سيدنا مموني ننتبه صلى الله عليه وآله وسلم mudi jamam di ndawam di ko ñaanal yalna jam yalla ak xewalam ak barkeem yagga wacc ci mom ñu delu ci ci jotaay yi ñu amon ci tere bu mag bi di thalathatil usul di ñetti jotaani ñu taxawon fi borom tere bi rahimahullahu ta'ala di waxe fa idha qila laka mal usul thalatha al-sheikh al-mujaddid محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى واخني فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليموي بن دوتيبي لينك نك tambali bi nga xamne ci la borom téré bi di duggé carrément ci liko taxa jog ci téré bi ndax noné la ko tuddé di ñetti ciosani téré bi tuddu ñetti ciosani nak ci lay bëgg duggu ndax li jitu won aw lay tay la ak ñit lay yo xamne yu ama am solo la mo xam ci ñent masala yi jitalon né julit bu nek daf ko wara xam ak yenen ñett yam sa tek ne waref la ci julit bu nek mo xam goor la wala jigen la mu xam ko lolé ñet lay la lu mënta ñak ndax moy buntu bi nga xamne ci lañuy duggé nak ñew ci mbir mu mag mi nga xamne mom motax borom téré bi bind téré bi di ñetti jossani motax mu ne fa idha qila laka bu fekke dañ la laaj ne la mal usulu thalatha التي يجب على الانسان معرفتها وفكه دنج لا لاج نلا واو نيت تشوسان ييغا خامني دا فا وار سي نيت كو نيك مو خام كو انا موي لان انا موي يان تشوسان نيت تشوسان يي بروم تيري بي دي بغا واخ في نيت تشوسان لايو خامنا دا فا امب دينا ييب سي لا دينا دي تاخاوي لو تاخ ني تودي كو اي تشوسان ndax al usul si lamiñu arab mbolo la ben ba lañuy tuddé asl manam jam'a la pluriel ben bi di asl di mufrad borom xam xam yi diko xamlé ci né moy lo xamné mbir mi ci mbir mu nek ci kaw lolé lay téggu da fay melni base melni ciosan fondation bo xamne li ngay tabax ci kaw lolé nga koy tabax do tax ñu tuddé ko ciosan comme ni ko borom bi subhanahu wa ta'ala waxe ci alquran alam tara kayfa daraba allahu mathalan kalimatan tayyiba ka shajaratin tayyiba mun asluha thabit wa far'uha fi as-samaa yalla subhanahu wa ta'ala di joxe misal ci kaddugu teegi kaddugu selgi di la ilaha illa allah ne amul ken ku ñu wara jaam ci deug ko dul yalla subhanahu wa ta'ala mu ne ngi melni garab go xamne ciosan la dafa sax ci suuf garab go xamne dafa sax ay reenam nek ci bir suuf sax fa waye ay brancham ciaria di genne ay meññet ci kaw suuf nit ñi di ci jeriñu noné la batu la ilaha illa allah mel di ciosan wu reey reey ci diine ndax lepp luy texé texé jambi aduna ak alakhirah ci ciosan bobé lay bayé ko di wétal gimi wétal boromam ci diko jaam mum kessé bañ ko bokal ak dara kon lolé lañ jublu ci ciosan bokku na ci li tektalé am solo gi ñetti ciosan yi am solo hadith ba أبو سعيد الخضري رضي الله تعالى عنه نتلي كم نكو الإمام مسلم رحمه الله تعالى صلو مدي حديث بوير أبو سعيد يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم دكا مسوخني يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال أعدها علي يا رسول الله، ففعل الحديث. برمتيري بيبين وخيفي نبون للاجي أنا نيت جوسان يوي مويان مني فقل نانغا وخني موي خم جي جامبي دي خم برومم خم جيمي خم دينيم خم جيمي خم يننتيم صلى الله عليه وآله وسلم نيت جوسان يوي لحديث أبو سعيد بي لامبو ناخ باكو يننتبي صلى الله عليه وسلم وخيني يو أبو سعيد كيب غرم نانغول يالله سبحانه وتعالى مودي سا بروم غادي كو جامو موم كيسه باج كو بوكالك دارا نانغول يدي الاسلام مودي سا دينه مو دويلا سك نانغو كي دي محمد صلى الله عليه واله وسلم مودي سا يننتي غاكوي توب يننتي بي صلى الله عليه وسلم نانا كوكاي داي الجنه نيال نكو كوكو الجنه نيال نكو ابو سعيد دال دي ييمو ci li yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax dal likoy wax ne waw yow ki yalla yonne ndax do ko bamtu yenente bi sallallahu alayhi wasallam dal di bamtu wax jojje ne ñetti ku geureum dal di nangu yalla subhanahu wa ta'ala di sa borom nga diko jaamu mom kesse nangu li de dine l'islam mudi sa dine nangul yenente bi sallallahu alayhi wasallam mudi sab yenente nga koy top aljana ñel na la kon ñetti ciosan yoyi mag gi mu mag motax borom tere bi wax fi ne dafa war ci kenn ku nek mu xam ko bu ko xame ba nopi dal li koy jefe lam lambo ci xam xam kon li tektal la ci ñu xamne ñetti ciosan yu ama am solo la comme ni ko al-allama ahmad an-najmi rahimahullahu ta'ala wa khaysi bami sara tere bi di thalathati al-usul من وهذه الثلاثة الأصول هي التي يبنى عليها الدين كله من نيت جوسان يي سي لا ني تبخ دين مبولم لوي دين سي نيت جوسان يي لا تبخو من فلا يدخل العبد الى الاسلام الا بالشهادتين شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله جام بدوغ موك سي الاسلام لودول سي ñaari bati CDI ñaari CDI ñokoy duggal ci l'islam di séré gi mi séré na amul kenn ku ñu wara jaamu ci deug ku dul yalla subhanahu wa ta'ala ak séré gi mi séré na muhammad ndaw yalla la yalla ko yonni mun wala yuqbalu lahu adhan illa bi hatayn ash-shahadatayn noddu gi ñi noddu sa suné ngir julli du wër mukk kenn du ko nangul nit ki ludul bu fekkee dafa lambo ak ñaari baati seede yu mag yi wala tasih lahu salaa illa bi hataini ash-shahadatayn julli du wer mukk ludul ci kaw ñaari baati seede yi nit ki di ko wax ci julli sa buy taaya wala yus'alu fi qabrihi illa an rabbihi wa dinihi wa nabiyyi te jaam bi deesu ko laaj ci bammel ludul ñetti yi di boromam سبحانه وتعالى الدينهم أكيد يننتهم صلى الله عليه وآله وسلم ولا يسأل يوم القيامة عند البعث والنشور لا يسأل إلا عن هذه الأصول ألق يوم القيامة بدك كن دوك اللاج لدل نيتي جساني ممجان بلنك اللاج ولا يقبل عمله إلا بها ديس ننجو جفم لدل سكو نيتي تشاني لا لالو ولا يثقل ميزانه الا بها لي ديسل بالانسام الله يوم القيامه دي بيسي كاي باني بيسي اي جفم موي نيتي تشاني نيوكاي ديسل ولا يمر على الصراط وينجو من النار دو جار سي كاو صراط مك با يالكو موتشو سي سوارا ولا يدخل الجنه الا بها دال دي دغو الجنه لودول سي نيتي تشاني يي لا جوجل من ولهذا فانه ينبغي الاعتناء بهذه الاصول الثلاثه مم الشيخ احمد النجمي رحمه الله تعالى لمفتي الجنوب مني لولو ورال نتكي ورا جوخ يتغو ري نيتي تشاساني والتعلم بها جانغوكو خمكو واتقان معرفتها دو يمشي جانغوكو ريك مي نكو جانغ جانغين وير لب لو سي نيك سي سيو سيو مو خمكو دال ديكوي خم خمين مو وير ليكون العبد من الناجين يوم القيامة وبالله التوفيق من غير جام بي من بوك سي ني موتو الله يوم القيامة كون نيتي نوني لا نيو ام صلو كذلك قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى من لماذا خص هذه الأصول الثلاثة لتحبرم تيربي دال دي بريسيزي ديزني نيتي manam ne ñetti ciosan la yu am solo julit bi war ko xam bal nit ku nek war ko xam lan motax mu joxo ñetti ciosan yi dal ko ci seppi mune li anna hiya al asasat li din al islam mune ndax ñetti ciosan yi ñoy base ñoy ciosan din al islam wa li annaha hiya al masail allati yusalu anha al abd hina yudha'u fi qabri ndax moy ñetti masale yi nga xamne mom lañuy laaj jambi bis bu duggé bammel nit ki buñ ko dencé lañ koy laaj moy ñetti mbir yi comme niko Cheikh Ahmed waxe ci li wésu jambi déssu ko laaj lenen lu mënti nekké fi ci kaw suuf lu mënti nekké ci fi ci kaw suuf ak kumuy mëna déglu ak kumuy mëna top na xamne lañ koy laaj ci bammelam moy ñetti yi ba lol mom mo waral mu war ko jox yitte ju reuy ne tay bo fi joge won nit ñi defar la yob la sul la won la ginnaw ne warañ yow kesse nga dess ci bammel yak say jëf buñu ñewé lañ malaakai buñu ñewé lañ lay laaj moy ñetti mbir yi kon ngeel la way bula kenn nax ngel way jeufandikol sa xel dundigi bagn la wor sheytan bagn la wor bagn la nax ay andando bagn la wor bagn la nax nga xam lila war yow julit nga taxaw ci lolé la koy deugal moy hadithu al bara ibn azib mun hadith bu khawa guddu way dinañ ci jaar ci ak teunk ci wolof di hadith bo xamne dafa lambo nit ki bu fekke dafa nek ci jeexantalu dundam wara jëm al-akhirah ak waccu wayam ci bammel ak lañ koy ñëkka laaj di deggal li ñu wax fi nga xamne moy ñetti masale yi ñ koy laaj ci bammel al-imam ahmad rahimahullahu ta'ala solo hadith bobé ak ñeneen ñu bari ci borom téré yi mu di hadith bu wër netalin bi di netali al-imam ahmad البراء ابن عازب دي صحابي بمك رضي الله تعالى عنه ممونت لي من خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة رجل من الأنصار من دنيو مسا جن عندك ينان تبي صلى الله عليه وسلم دون ربي كن كو جن أدنى سوى أنصاري فأمن كفاتو سي صحابي بكون سي أنصاري نكوي ربي yanta bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekon ci roba ñom ñu and ak mom ñom sahaba yi al bara neena fantahayna ila al qabri biñ deme ba sa bammel ba fañ ko wara denc wala ma yulhad lu jitu ñukoy sul ñu tek neew bi fajalasa rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yanta bi sallallahu alayhi wa sallam dal di tok wajalasna hawla ñun ñep ñu dal di tok dal di koy wër كأن على رؤوسنا الطير ني نتك با ملني كو خامني بيتش مو تخاو ساكو بوب بغو ييڠتو غير بيتش با ناو ني نتك دي دغلو وفي يده عود ينكت في الارض يانت بي صلى الله عليه وسلم بيم توغي ميغي يورون بن بانت ديكو جام سي سوسي فرفع راسه فقال يانت بي صلى الله عليه وسلم دال دي تين خول سي كاو دالدي ني استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين او ثلاثه من مسلولين سي يالا mu musal leen ci mbugalu mbammel, mu wax ko ñaari yoon wala ñett. Thumma qaal, ganna loole yenente bi sallallahu alayhi wasallam daldi ne, inna al-abda al-mu'min idha kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah. Mune jam bi gem yalla day bu fekke dafa nek ci ay waxtom yu mujju ci aduna ngir genn ci aduna gi daldi jublu li nga xamne moy al-akhirah muy de nit ki bu deme bay bëgg faatu nek ci lalu sukurat di sukurat ngir genn aduna jublu al-akhirah. نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. من أي ملائكة دنيو واج جوغي سا أسمان أي ملائكة يو خمنا دنيو عندك لير سين كنم يانغا وختال ملني جانت ملائكة يو دنيو نيو نغير تيوي خيو خاو بو ماغ بي دي واجا خيو موي جام بي دي واجا جن أدنى. ملائكه يويه معهم كفن من اكفان الجنه وحنوط من حنوط الجنه. ملائكه يويه اندال اي چانغاي يو خامني نيونكو جيلي سا الجنه غير كوكي دي بغ فاتو روغا بو генني سي چانغاي يويه لنجكاي ديف اكي گد اي بارفون يو خامني سي بارفون الجنه لا بوك. حتى يجلسوا منه مد البصر. ملائكه يويه بو ني واتيه si wajoje di bëgg genn aduna dañuy daldi tok fa mom ba mom bu xolé wala bo xolé ba fi sa bëtt yam lepp ay malaaka la ñu fess del fofu daldi tok. Thumma yaji'u malakul maut alayhi salam. Bu loola amé nak malakul maut mom moy mujjé wacc malakul maut alayhi salam daldi wacc bu ñëwé حتى يجلس عند راسي موم ماغي توك ففيتك بوبا. ملك الموت بني موم ماغي توك ففيتك بوبا فيقول بني لومي واخ ايتها النفس الطيبه اخرجي الى مغفره من الله ورضوان. يو روغو سل يو روغو تيغي جنل جم سيس نجهلوك بروم سبحانه وتعالى ان غرمم. قال فتخرج تسيل كما تسيل القطره من في السقاء. من ملك الموت بو وخي بات يويه روغي دا فاي دالدي ген ген ген و يومب و غاو ملني ندخ مي بوكاي سوتي نوني موي مل بو جيلي نداب و خامني دا فا ام ندخ غاكاي سوتي ندخ مي نوني موي генني دي ولانغان نوني لا روغي دي генني. فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط. من بروغي генني دنجكو بايسي لوخال ملك الموت ساساس دنجكاي دالدي كف طرفة العين دوكو ام ني دالديكاي جيل ديفكو سي تيانغا يويه اك گت يويه ني جيلي سا الجنا دالديكاي جيل. ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. من روغوغي موسي جيلي دي خيغ بارفان بي گنا نيه مسك يي گنا نيه سي كاو سوف گت يي گنا نيه سي كاو سوف موي گيلي سي روغوغي دي خيغ لو نيه. قال البراء نينا فيسعدون بها yanta bi sallallahu alayhi wa sallam neena ñu daldi koy jeru gogu daldi yeg ak mom. Fala yamruna yani biha ala mala'in min al mala'ika illa qalu ma hadha ar ruhu tayyib. Malaka bu ñele ruga yeg ak mom di dem ci asaman ya fu ñu romb rek malaka ye dañuy daldi lacce waw rugu sel gi rugu teegi borom moy kan. فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونها بها في الدنيا. وكده في نيوتن تلان نلن كيدي روجيدي برام مويديو دامو ديو ديو دامو ديو. سيطرم ويجنون رافت سيطر ينكران ووهي سيعدنا مم جامبو باق بابي جامبو بابي نغا حمناكو غمون يالل حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا. noné lañuy def di yegg di yegg ba yegg fi nga xamné moy asamani adina asaman bi gëna jégé aduna asaman bi ñu gëna jégé moné fa yastaftihuna la yulali sakku ak ubbi manam ñu ubbil leen ngir ñu mëna yegg asamani daldi dem fa yuftahu lahum buñ leen ñu daldi leen ubbil asaman ñu daldi yek fa yashyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'i allati taliha asaman suñu yegg rek malaaka ya fa nek di gën ñi gëna jégé yalla subhanahu wa ta'ala dañ koy gungé dañuy and ak ru gogé ba benen asaman ba bayiko ak ñoñé dal di dem hatta yuntaha bihi ila sama'i as-sabi'a noné lañ koy gungé fuñ asaman suñu dam rek ñoñe gungé ko malaaka ya fa nek bañ yegg juroom ñaarelu asaman fa yaqulu Allah azza wa jal bu baba borom bi subhanahu wa ta'ala dal di wax ni uktubu kitaba 'abdi fi 'illiyin wa a'iduhu ila al-ard fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra borom bi subhanahu wa ta'ala dal di wax ni sama jam bobé day bind len ko ci fi nga xamné moy illiyin bind len ko ci ñi wara dem aljana wa illiyin bind len ko fofé té ngeen dello ruga sa suuf ndax ci suuf la len bindé waye ci suuf la len di dello waye ëllëgit fa lañuy génné ci bir suuf lañu wara déké qal mu dal di wax ni مومن النبي صلى الله عليه وسلم دال دي واخني فتعاد روحه في جسده بوكا ديفه ني دال دي ديلو روغا سا يارام وا مانام نيت ني سي ادنا موم با نيت كي فاتو جيل نانكو دال دي يوب دال دي كوي واجال دال دي كوي سانغ دال دي كوي جولي يوبوكا سا ارميليا دنجوكو واي روغا موم مي ديمون سا كاو اسمان da fay delu ci wat ñu indi wat ko ci yaram wowe mu wara dundat motax mu ne fi fatu'ad ruuhu fi jasadi ñu daldi delo ruuga sa yaram wa fayatihi malakani fayujlisani bu baba ñaari malaaka ñokoy dikkel daldi koy taaj fayaqulani la malaaka yoyé daldi koy ne mar rabbuk ana kan moy sa borom bi maana kan nga don jaamu bayi len xel bi moy ciosan bu ndiek bi bi borom tere bi wax ne ku nek daf ko wara xam fa yaqulu rabbi allah bu ko defe jaam bobé ki gemon yalla dal di wax ne sama borom day moy yalla subhanahu wa ta'ala ki ma don jaamu moy yalla fa yaqulani la ma dinuk bu ko defe ñu ne ko ana lan moy sa diine فيقول ديني الاسلام مولان سما الدين موي الاسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ني دال دي كوني واو كي ني يوني وون سين موي كان ديكو لاج كي دي يننتبي صلى الله عليه وسلم واي دون جار سي تروا دنج كو نان واو كان لا ني يوني وون سي يو فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم munelen kokey day moy ki yalla yonni di yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fayqulan la wama ilmuk ko defe malaakai ne ko waw lan ana lan nga xamone yow ak lan nga dan def fayqul qara'tu kitab allah fa amantu bihi wa saddaqt munelen man day jangona tere yalla bi subhanahu wa ta'ala di alquran ma gem ko deggal ko فينادي مناد في السماء كدفه مدالدي ام كووته سي اسمان فيلن فيت كاو ام كووته موي اسمان ان صدق عبدي سما جام بوبي داي واخنا دغ فافريشوه من الجنه كون نين كو دفال اي تابي باملام بوبي لالال لين كو سي للي الجناي والبسوه من الجنه نين سولال كو سي تشولكاي وا الجنه وافتحوا له بابا الى الجنه نين اوبيل كو ابونتو تي الجنه جام بوبي قال فيأتيه من روحها وطيبها. بوكدا في فوفي مونيك سي بامبا لب لو نسي اي خيولي الجنه سي خيولي الجنه اي اك يوتي يا فنك دال ديكو فيك فوفي سي بامبا موي خيولو سا بامبا موم جامبو بي ويفصح له في قبره مد بصري نياتلال كو بامبا مبوبي با في بتام يام nit ñi lañuy gis ci buñu dencé néw bi moy pax mañ ko gassal dal di ko fay duggal mu xat lol waye jam bi nga xamné ku gëm yalla subhanahu wa ta'ala des koy yaatal al bammelam ba fi beutam yam xewale di ko fa fek di xewale al janay qala wa yati rajul hasan al wajhi hasan al thiyab bu lola amé am ku ko dikkel ci bammel ba wa jo xamne kanam gu rafet la yon manam ku rafet sol yere yu rafet di xegn lu neex tayyibur rih fa yaqulu abshir bil ladhi yasurruk hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad ko ke da fay ñew ngir beugal ko diko beugal nan ko na nga bekk ci lepp lo xamne lu la neex la rek ding ko daj bis bi moy bis lañ bis bañ la doon dik ci adina bis bañ la doon dik ne moy bis bi ngay daye ak yalla subhanahu wa ta'ala moy bis bi tay fa yaqul lahu man ant ko defé waji laj ko waw yow yaay kan fa wajhuka alwajh yaji'u bil khair yow day sa kanam gi dafa melni kanam gu yiw la yiw nga indale fa yaqulu ana 'amaluka salih nan ko man may sa jëf ju sel sa jëf yu bax ya nga dan def moy man mi fa yaqul bu ko defé jambi di wax rabbi aqimis sa'a hatta arja'a ila ahli wa mali bu ko defé jambi lamuy wax ci bammel moy yow yalla na aduna tukki yalna aduna tukki ngir mu meuna dem sa lamu gis ci ay xéewalam ci xéewali aljana yi ak famu wara jëm ci ay mbokam ci aljana manam ñam wara dekkal si wa aljana ak lamuy gis aljana lolé mo koy motiver ba muy ñaan yalla yalna aduna tukki yalna aduna tukki donte ne mi ngi ak xewul mi ngi xewul si xewali aljana yi si bammel ba waye lamu gis aljana mo raw fuf ba def bu ko defé da fay ñaan yalna aduna tukki rabbi aqimis sa'a ngir mu meuna dem si aljana ya koke mbokk juliti moy comme niko yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxe jam bi gem yalla mu daldi sey tekne qala wa innal abdal kafir amma jam mi nga xamne dafa weddi won yalla subhanahu wa ta'ala idha kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah fekke dafa nek ci ay eureum yu mujju ngir dogo ak aduna ci manam genn aduna jublu al-akhirah manam nek ci lalu sukurat di waja genne adna nazala ilayhi min as-samaa momit ay malaaka dinañ wacc joge asaman sudul wujuh ay malaaka yo xamne sen kanam ya dañu ñuul ma'ahumul masuuh indala ay cangay yu ñagas yo xamne ruuga bu genne ci cangay yoyé lañ koy duggal fajlisuna minhum maddal basar yi daldi tok si wajoje ba fi beutam yam lepp ay malaaka la ñi ngi tok di xaar thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa 'inda ra'si malakul maut daldi wacc momit bu wacce tok fo fete ak bobba fa yaqulu ayyatuha an-nafsul khabitha ukhruji ila sakhatin min Allah wa ghadab malakul maut bu wacce lamuy wax moy yawru gu bon gi gennal jëm ci sa sanjuk borom ak meram wal yadu billah malakul maut bu waxe lolé yenente bi sallallahu alayhi wasallam neena fatufarraqu fi jasadi ruga du bëgg genn da fay daldi tasaro ci bir yaram wa na sa ñap fayantazi'uha kama yuntaza'u as-safud min as-suf al-mablul mune ruga bu tasaro ci yaram wa baña genn ne sa ñap ñukoy xecc comme bo jëlone am malaan mo xamne coton la ñu toyal ko nga sann ko ci garabi dig wala ay ndig nga koy xëcc noona mu ci jàppe lo noone la ruugi di mel siram wi baña génn comme ni ko aaya ba inde wan naziat garqa di malaaka yi nga xam ne ñooy xëcc ruugooge si xëccin wu dëgër ngir ruuga génn muy bañ bu génne fa yaxuduha malakul maut manam waa yi dafay dal di deen gu metti manam sukuraat naza fa yaxuduha mu dal di jër ru googe fa ida axadaha lam yadcuha fi yadihi tarfata ayn xata yajcaluha fi tilka almusuux ruuga bu génne malakul maut dal di koy jël malaaka ya ñëwoon duñ ko bàyyeeg moom dañ koy dal di këf dal di koy dugal si càngaay yu ñaaw yooyee càngaay yu ñagas yooyee ñu indaale woon jëlee ko sawara si lañ koy dugal wa yaxruj minha ka antani riixi jiifatin wujidat ala wajhi al ard ruugoogee di gilli xet wi gën a bon si medd yi gën a xeeñ aw xet si kaw suuf ruugoogee xet googee lay gilli waliyaadu billaa fa yasaduuna biha bu ko defee ñu yëg ak moom fala yamuruuna biha ala malain min almalaika illa qaalu ma hada arruxu alxabith buñ ko jëlee di dem di yéeg ànd ak moom fu ñu romb rek malaaka yi ñu romb rek ñu naan waaw ruugu bon gi moom mooy kan fa yaquluun fulaan ubnu fulaan bi aqbaxi asmaaihi allati kaana yusamma biha fi dunya bu ko defee ñu naan kii de mooy diw di doomi diw si turam wi gën a bon turam wi gën a ñaaw si tur yañ ko daan wowee si àddina xata yuntaha biha ila samaai dunya noone lañuy continue ak moom ba yegg asamaani àddina muy asamaan bii gën ñoo jege fa yustaftaxu lahu fala yuftaxu lah malaaka yooye bu ñu sàkko ngir ñu ubbil ko asamaan ngir ruuga jàll duñ ko tijjil thumma qaraa rasulullahi sal allahu alayhi wa alihi wa sallam bu ñu bañee tijji asamaan yenente bi saaw salaam daal di jàng aaya bii laa tufattaxu lahum abwaabu samaa wala yadxuluuna aljannata xata yalija aljamalu fi sammi alxiyaar si suurat alaaraaf ñooñee ñooy ñi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala nee na duñ leen ubbil bunti asamaan yi te duñu dugg mukk aljana lu dul bis bu gëleem duggee si bën bëni puso maanaam duñ dugg aljana ba fa waliyaadu billaa mooy ki nga xam ne ni faatu na si ak kéefër ki nga xam ne ni faatu na si bokkaale kookee la yàlla subhanahu wa taala dogu ne duñu dugg aljana mukk fa yaqulullahu azza wa jal bu ko defee borom bi subhanahu wa taala daal di wax ni uktubu kitaabahu fi sijjiin fi l ard sufla kookee day bind leen ko si waa sijjiin di safara sijjiin nga xam ne mi ngi si suuf fi gën a féete suuf si suuf foofee la féete kookee boole leen ko si waa sijjiin fa tutraxuruhu tarxa buñ ko bañee ubbil asamaan bu boobaa dañuy sànni ruuga tumma qara yenente bi salallahu alai sallam daal di jàng aaya bii wa man yushrik billah fa kaannama xarra min alsamaa fa taxtafahu altayr aw tahwi bihi alriixu fi makaani alsaxiiq yenente bi salallahu alai sallam daal di firi aaya bii maanaam si ruugi nii ñu koy sànnee mu ne képp ku bokkaaleeg yàlla subhanahu wa taala dangaa mel ni ku jóge sa kaw asamaan daal di xaw wi picc këf la mbaa nga daanu fu sori ngelaw gi yóbbu la si fu sori waliyaadu billaa ruugooge noonu lañ koy sànnee mu delloowaat si boroomam sa bàmmel ba fa tuaadu ruuxuhu fi jasadi ko defee ñu delloo ruuga sa yaram wa wa yatihi malakaani fa yujlisaani ko defee ñaari malaaka daal di koy dikkal daal di koy taaj fa yaquulaani la ñu daal di koy wax ni man rabbuk laaj ko ana kan mooy sa boroom ñetti cosaani fa yaquulu haa laa adri bu ko defee yuuxu la fay nekkee naan haa xamuma fa yaquulaani la maa diinuk ko defee ñu laaj ko ana lan mooy sa diine fa yaquulu haa laa adri yuuxu la fay nekkee naan haa xawma فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ واو انا كان موي كيغا خامن سيين لنكو يوني وون موي كان. فيقول: ها ها لا ادري. بوكو دافاي يوخو لا فاي نيكي دي يوخو نان خاموما لول صح جامبي ورا خام لول صح جولي بي ورا خام نيت تشوسان يي واركو جانغ كوم نيكو بروم تيري بي واخي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كن كونيك ورا خام نيت تشوسان يي واركو جانغ war xam lamu lambo ci xam xam war ko fas war sa nek ci ak jëf lu jitu de diko dikkel bala li dal ki nga xamne yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxna ci commencement hadith bi ci commencement xaj bi ne wa ammal abdul kafir ki nga xamne dafa wedd won yalla ci yeneeni riwaya al munafiq yamur rek ci ki weddi waye sax ki nga xamne ni da doon mbubbo won l'islam da daan mbubbo l'islam te gemuko muy nafiq bi nga xamne da daan feñal ci kaw ne julit la waye sa bir gemul mba du ko jefe ñaar ñoñe ñep li lañuy wax wal yaad billah xamuma ci benen riwaya sami'tu an-nas yaqulun dama daan deg rek nit ñi di wax may wax manam topé motaxit julit bi wara xamne li di pass pass miru pass pass du miru topé pass pass comme niñ ko rombé won ci bind yi wessu xam xam la ci ay tektalam nga fas ko xam xam bu wër bo lal ci kaw ay tektal yu wër ci téré borom bi subhanahu wa ta'ala ak ñangalam yenté bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga fas ko ci so xol do ci topé kenn do wax nan sama diw li la wax li lay wax sama serigne li la fas li lay fas sama bay ci li la nekkon ci lay nek sama mam ci li la nekkon ci lay nek dedet waye xam xam bu wer bu ballo ci tere borom bi subhanahu wa ta'ala ak njangalam yenente bi sallallahu alayhi wasallam yow julit bi mom nga wara fas bu ko defé euleuk do wax li waji wax nan xamuma won dama deggon nit ñi daan wax ma daan wax li nit ñi daan wax wal yaad billah yaante bi sallallahu alayhi wasallam ne fa yunadi munadim min as-samaa an kadhab bu ko defé am ku wote sa asaman ne ki de ko wedd la ku weddi won la fa frishu lahu min an-nar kun bammelam bi lalal len ko sa sawara manam wal yaad billah ay lali sawara si bammel ba fa la fay nekké افتح له بابا الى النار وبلن بونت سي بونت سوارايا موكاي فك سي باميلام فاتيه من حرها وسمومها موكا ديفه تانغورو تانغورو سوارا ديكو فك سا باميل با ني وبلكو بونت سي بونت سوارايا مبوغلي سوارايا ديكو فك سي باميلام ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه اضلاعه موكا ديفه ني خاتالال كو باميلام بوبي ba faram ya di dugante wal yaad billah wa yatihi rajulun qabihul wajh bunake sen melokan wowe am kuko dikkel wajo xamne ku nyaawla qabihul thiyab cholen wu nyaawlay sol muntinu rih xet gu bon lay indale di xegn fa yaqulu abshir bil ladhi yasuuk yow day kharal fi lulay metti diko begal ci lu metti ak lu bon mun hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad ce bis bi lañ la doon dik ci adina bis bi lañ la doon wax sa suné nan bayiko xel dina ñew moy bis bi tay fa yaqul man ant bu ko def nan ka yow yaay kan fa wajhuka alwajhu yaji'u bishr sa karam gi dey aw ay ak mon lay indi fa yaqulu ana 'amaluka alkhabith man may sa jëf yu bon yi nga daan jëf jeuf yu ñaaw yi nga doon jeuf moy man mi fa yaqulu rabbi la tuqimi as-sa'a bu ko defé ko kiit lamuy wax moy yow yalla yalla bu aduna tukki ndax lamu gis ci ay mbugal buñ ko ubbilé bunti sawaray lamu gis ci ay mbugal li ngay xaar mo gëna metti fuuf sax lamu nekké ba bu ko defé da fay ñaan ne yalla bu aduna tukki yalla bu aduna tukki mbok jëli di hadith wi hadith bu magla ab netali bu reey reey la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam netali ko won sahaba yi ci jinaza bi ñu nekkon doon rob waaji lu jitu ñuy denc waaji bokon ci ansari sahabi yu bobé ñu teural neew bi yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jël occasion bi nga xamne nit ñi ñom ñepp ñi ngi xaar ne tek ñuy bëgg rob mu netali len netali bi ngir mu mëna yegg seen xol yi fatali len li nga xamne moy bis bi nga xamne du jaas kenn ku ne mu yeex mu gaaw bis bi mi ngi lay xaar nga war ko waajalal ci jëf ju sel jëf ju baax te jëf yi gëna mag jëf yi gëna am solo gëna reey mo wétal borom bi subhanahu wa ta'ala ba taxna ñetti ciosaan yi nga xamne mom lañ lay laaj ci bammel yow julit nga war ko jox yitte wu reey ci sa dundu jang ko comme niñ ko waxe won legi jangene wu wër fas ko fasin wu wër ngir nga nek ci li nga xamne motax yalla subhanahu wa ta'ala bind la ba ëlëk bis bobé bis bu jotté nga wara genn aduna lepp lo fi amone ci ay relation mu daldi dag mboko daldi dag xarito daldi dag lepp jeex tak nga wara jëm nak ci dundu go xamne muy dundu barzakh joge fa dundu al akhirah nga xamne da fay continuer éternellement du jeex ngel la way ki nga xamne dafa jëfëndiko xélam and ak xélam na wajal lolé dara bañ ko keuf fi ci aduna mo xam poète aduna la wala shaytan la wala kharit la wala kenen la kum manti doon bum la fekk ci li nga xamne mom moy mbir mu mag bi kon ñetti di ñetti ci saani nga xamne motax borom téré bi talif bind téré bi ngir jangale ko ngir xamle ko ci fi la ci duggé nak ben bu ci nek dina ko faram faccé xamale ko ak ana nan lañuy xamé borom bi subhanahu wa ta'ala ak nan lañuy taxawé ciosan bu mag bobé ñaaral ba ana nan lañu xamé suñu diiné muy diiné l'islam ak naka lañuy taxawé ciosan bu mag bobé ñettel ba ana kan moy suñu yenente bi muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ak ban ak mo war suñu digënté ak mom ba taxawal ciosan bu mag bobé ñetti di ñetti ciosan yi nga xamné mom moy téré bi ci jotay yi li ñew ñu dal li koy faram faccé ben par ben wallahu ta'ala a'lam sallallahu sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.